ครั้งนั้นมีดาบสรูปหนึ่งมาสู่กรุงพาราณสีทางอากาศนุ่งห่มเรียบร้อยเที่ยวบินทบาทถึงประตูเรือนแห่งปุโรหิตปุโรหิตนั้นเลื่อมใสในความสงบของท่านนำท่านมาสู่ที่อยู่ของตนให้ฉันแล้วปฏิบัติอยู่สองสามวันเมื่อเกิดความคุ้นเคยกันจึงถามว่าผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าอยู่ในที่โน้นปุโรหิตจึงถามต่อไปว่าผู้เป็นเจ้าอยู่ในที่นั้นรูปเดียวหรือรูปอื่นๆก็มีอยู่ท่านตอบว่าพูดอะไรฤาษีนับด้วยหมื่นอยู่ในที่นั้นล้วนแต่ได้อภิญญา5สมาบัติ8กันทั้งนั้นปุโรหิตได้ฟังคุณสมบัติของฤาษีเหล่านั้นจากดาบสรูปนั้นจิตก็น้อมไปในบรรพชาจึงกล่าวกับดาบสนั้นว่าขอผู้เป็นเจ้าโปรดพาข้าพเจ้าไปบวชในที่นั้นเถิดท่านกล่าวว่าเธอเป็นราชบุรุษอาตมาไม่อาจให้บวชได้ปุโรหิตจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะทูลลาพระราชาพรุ่งนี้ผู้เป็นเจ้าโปรดมาที่นี้ดาบสนั้นรับคำฝ่ายปุโรหิตบริโภคอาหารเช้าแล้วเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าพระบาทปรารถนาจะบวชพระราชาตรัสถามว่าท่านอาจารย์จะบวช ด้วยเหตุไรปุโรหิตกราบทูลว่าด้วยเห็นโทษในกามทั้งหลายเห็นอานิสงส์แห่งเนกขัมมะพระราชาทรงอนุญาตว่าถ้าเช่นนั้นจงบวชเถิดแม้บวชแล้วจงมาเยี่ยมเราบ้างปุโรหิตรับพระองค์การแล้วถวายบังคมพระราชากลับไปสู่เรือนของตนพร่ำสอนบุตรภรรยามอบสมบัติทั้งปวงถือบรรพชิตบริขารเพื่อตนนั่งคอยดาบสมาฝ่ายดาบสมาทางอากาศเข้าภายในพระนครเข้าสู่เรือนของปุโรหิตปุโรหิตนั้นอังคาดดาบสนั้นโดยเคารพแล้วแจ้งว่าข้าพเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรดาบสนั้นนำปุโรหิตไปนอกเมืองใช้มือจับนำไปที่อยู่ของตนด้วยอนุภาพของตนให้บวชแล้ววันรุ่งขึ้นให้พราหมณ์ผู้บวชแล้วยับยั้งอยู่ในที่นั้นนำภัตตาหารมาให้บริโภคและบอกกสิณบริกรรมดาบสที่บวชใหม่นั้นทำอภิญญาและสมาบัติ8ให้เกิดโดยวันล่วงไปเล็กน้อยก็เที่ยวบิณฑบาตมาฉันได้เองการต่อมาดาบสนั้นคิดว่าเราได้ถวายปฏิญญาเพื่อไปเฝ้าพระราชาเราจะไปเฝ้าตามปฏิญญาไว้จึงไหว้ดาบสทั้งหลายไปสู่กรุงพาราณสีทางอากาศเที่ยวบิณฑบาตลุถึงพระราชทวารพระเจ้าพาราณสีทอดพระเนตรเห็นฤาษีนั้นทรงจำได้นิมนต์ให้เข้าไปสู่พระราชนิเวศทรงทำสักการะแล้วตรัสถามว่าผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนฤาษีนั้นทูลตอบว่าอาตมาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสีทาอันอยู่ในระหว่างกาญจนบรรพตในหิมวันตประเทศด้านทิศอุดรพระราชาตรัสถามว่าท่านอยู่ในที่นั้นรูปเดียวหรือมีดาบสอื่นๆในที่นั้นด้วยฤาษีนั้นทูลตอบว่าพระองค์ตรัสอะไรดาบสนับด้วยหมื่นรูปอยู่ในที่นั้นและท่านเหล่านั้นทั้งหมดล้วนได้อภิญญา5สมาบัติ8ทั้งนั้นพระราชาทรงสดับคุณสมบัติแห่งดาบสเหล่านั้นทรงประสงค์จะถวายภิกษาหารแก่ดาบสทั้งหมดจึงตรัสกับดาบสนั้นว่าข้าพเจ้าใคร่จะถวายภิกษาหารแก่ฤาษีเหล่านั้นผู้เป็นเจ้าจงนำท่านเหล่านั้นมาในที่นี้ดาบสนั้นทูลว่าฤาษีเหล่านั้นไม่ยินดีในรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอาตมาไม่อาจจะนำมาในที่นี้ได้พระเจ้าพาราณสีตรัสว่าข้าพเจ้าจักอาศัยผู้เป็นเจ้าให้ฤาษีเหล่านั้นฉันขอผู้เป็นเจ้าจงบอกอุบายแก่ข้าพเจ้าดาบสทูลว่าถ้าพระองค์ประสงค์จะถวายทานแก่ฤาษีเหล่านั้นจงเสด็จออกจากเมืองนี้ไปประทับแรมอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสีทา แล้วทรงถวายทานแก่ท่านเหล่านั้นพระราชาทรงรับคำโปรดให้ถืออุปกรณ์ทั้งปวงเสด็จออกจากพระนครกับด้วยจตุรงคินีเสนาเสด็จลุถึงสุดแดนราชอาณาเขตของพระองค์ลำดับนั้นดาบสจึงนำพระราชาไปที่ฝั่งสีทานทีพร้อมด้วยเสนาด้วยอนุภาพของตนให้ตั้งค่ายริมฝั่งแม่น้ำทูลเตือนพระราชามิให้ทรงประมาทแล้วเหาะไปยังที่อยู่ของตนกลับมาในวันรุ่งขึ้นลำดับนั้นพระราชาให้ดาบสนั้นฉันโดยเคารพแล้วตรัสว่าพรุ่งนี้ผู้เป็นเจ้าจงพาฤาษีหมื่นรูปมาในที่นี้ดาบสนั้นรับพระราชดำรัสแล้วกลับไปวันรุ่งขึ้นในเวลาภิกษาจารย์แจ้งแก่ฤาษีทั้งหลายว่าพระเจ้าพารณสีผู้นิรทุกข์มีพระราชประสงค์จะถวายภิกษาหารแก่ท่านทั้งหลายเสด็จมาประทับอยู่ณแถบฝั่งสีทานทีพระองค์อาราธนาท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงไปยังค่ายหลวงรับภิกษาเพื่ออนุเคราะห์พระองค์ฤาษีเหล่านั้นรับคำจึงเหาะลงมาที่ใกล้ค่ายหลวงลำดับนั้นพระราชาเสด็จต้อนรับฤาษีเหล่านั้นแล้วอาราธนาให้เข้าในค่ายหลวงให้นั่งณอาสนะที่แต่งไว้เลี้ยงดูหมู่ฤาษีให้อิ่มหนำด้วยอาหารประณีตทรงเลื่อมใสในอิริยาบถของฤาษีเหล่านั้นจึงนิมนต์ให้ฉันในวันพรุ่งนี้อีกได้ทรงถวายทานแก่ดาบสหมื่นรูปโดยอุบายนี้ตลอดหมื่นปีก็แลเมื่อทรงถวายโปรดให้สร้างนครในประเทศนั้นทีเดียวให้ทำกสิกรรมมหาราชก็พระเจ้าพารณสีในการนั้นมิใช่ผู้อื่นคือหม่อมฉันนี่เองหม่อมฉันเป็นผู้ประเสริฐด้วยทานในครั้งนั้นโดยแท้เพราะว่าครั้งนั้นหม่อมฉันนี่แหละเป็นผู้ประเสริฐด้วยทานได้บริจาคมหาทานนั้นก็หาสามารถจะก้าวล่วงเปตโลกนี้บังเกิดในพรหมโลกไม่แต่ฤาษีเหล่านั้นทั้งหมดนั่นแหละบริโภคทานที่หม่อมฉันบริจาคก้าวล่วงกามาวจรภพบังเกิดในพรหมโลกก็พรหมจริยวาทเป็นคุณธรรมมีพลานิสงส์มากอย่างใดขอพระองค์ทรงทราบอย่างนั้นด้วยอุทาหรณ์ที่แสดงมาแล้วนี้ท้าวสักกะเทวราชประกาศความที่พระองค์เป็นผู้ประเสริฐด้วยทานอย่างนี้แล้วประกาศคุณธรรมแห่งฤาษีเหล่านั้นด้วยบทสามบทนอกนี้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าด้วยสัญญมะสัญญะเมนะได้แก่ด้วยศีลคำว่าธมะธเมนะได้แก่ด้วยการฝึกอินทรีย์คำว่าไม่มีวัดอื่นยิ่งกว่าอนุตตรังความว่าประพฤติวัดสมาทานอันอุดมเนืองนิดด้วยคุณธรรมเหล่านี้คำว่าละหมู่คณะไปอยู่ผู้เดียวปกีรจารีความว่ากระจัดกระจายคือซัดไปคือละหมู่คณะเที่ยวไปผู้เดียวคือถึงความเป็นผู้เดียวคำว่ามีจิตมั่นคงสมาหิเตได้แก่ผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิท้าวสักกะเทวราชทรงแสดงว่าหม่อมฉันบำรุงดาบสผู้มีตบะเห็นปานนี้คำว่าหม่อมฉันผู้ปฏิบัติตรงอะหะมุชุคตังความว่ามหาราชฤาษีทั้งหมื่นรูปเหล่านั้นผู้ดำเนินตรงเพราะไม่มีความคดทางกายเป็นต้นแม้สักรูปเดียวหม่อมฉันไม่ได้เลือกว่าโดยชาติคือมีชาติต่ำหรือสมบูรณ์ด้วยชาติเป็นต้นมีใจเลื่อมใสในคุณสมบัติของท่านเหล่านั้นนมัสการท่านเหล่านี้ทั้งหมดเกินเวลาคือนมัสการตลอดการเป็นนิจทีเดียวท้าวสักกะเทวราชตรัสดังนี้เพราะเหตุไรเพราะสัตว์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์อธิบายว่าเพราะเหตุว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยคำว่าวรรณะทั้งปวงสัพเพวรรณาพึงทราบด้วยเหตุนี้นั่นแล ก็แลครั้นตรัสอย่างนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชทรงโอวาทพระเจ้าเนมิราชนั้นว่ามหาราชพรหมจริยวาทเป็นธรรมมีผลมากกว่าทานโดยแท้ถึงอย่างนั้นธรรมทั้งสองนั้นก็เป็นมหาปุริสวิตกธรรมสำหรับคำหนึ่งของมหาบุรุษเพราะฉะนั้นพระองค์จงอย่าประมาทในธรรมทั้งสองจงทรงบริจาคทานด้วยจงทรงรักษาศีลด้วยตรัชนีแล้วเสด็จไปสู่ทิพยสถานวิมานของพระองค์นั่นแลพระศาสดาเมื่อประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่าองค์มัคควาสุชัมบดีเทวราชตรัสอย่างนี้แล้วทรงอนุสาสพระเจ้าวิเทหรัฐแล้วเสด็จหลีกไปสู่มูเทพในสวรรค์บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเสด็จหลีกไปอปักกมิได้แก่หลีกไปแล้วอธิบายว่าท้าวสักกะเทวราชแสดงพระองค์แก่มูเทพสองหมู่ผู้นั่งอยู่ในเทวสภาชื่อสุธรรมมา